सवाल पूछा गया है कि निसर्गदत्त महाराज ने एक जगह पे कहा है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या होता? क्या कोई परलोक है, ये स्वर्ग जैसा कुछ है? सबसे पहली बात, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, तो फिर क्या है? इस दुनिया में होने का मतलब है डायमेंशंस में होना, मितियों में होना, स्पेस एंड टाइम में होना। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो स्पेस और टाइम से बाउंड है। और जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता तब तक आप स्पेस और टाइम और बाकी भी डायमेंशन से, जिनका अभी साफ साफ पता नहीं चला है लेकिन है, आप डायमेंशन से जुड़ जाओगे। शैवों में एक डायमेंशन कब से बताई है, वो है दिशा, डायरेक्शन। स्पेस टाइम एंड डायरेक्शन ये शैवों की डायमेंशन की तरह ही है। उसमें से स्पेस को तीन है, समय को एक है, और शायद दिशा को एक है। तो आपको जब मोक्ष मिलता है तो इन सारे डायमेंशन का अंत हो जाता है, क्योंकि आप खुद शून्य हो जाते हो और आपका पूरा अस्तित्व जो अस की प्रवाह होता है वो इन्फिनिट हो जाता है। और इन्फिनिट में कोई डायमेंशन नहीं होती, इसीलिए आप शरीर से यहाँ हो, डायमेंशन से बद्ध, लेकिन फिर भी आप बाहर हो डायमेंशंस के। इसीलिए मैं यहाँ हूँ ऐसा जब कोई एनलाइटन पर्सन कहता है तो उसका मतलब होता है मेरा शरीर यहाँ है, डायमेंशन से बद्ध, और मैं नहीं हूँ इसका मतलब होता है वो जो है शून्य, वो शून्य बाहर ही है, शून्य और वो अलग नहीं है अब। और वो शून्य जो होता है वो बाहर होता है, डायमेंशन के बाहर। इसमें कोई स्वर्ग नरक का संबंध नहीं है, ना हेलन हेल और हेवन का। ये इमेजिनेशन है कई लोगों का। हाँ, मैं श्रीधर थे भी आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।